بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. سورة الشمس ang araw. Sa ngalan ng Ala, ang mahabagin, ang maawain. Isinumpa ko sa araw at sa kanyang liwanag, at sa buwan kung sinusundan nito ang araw, at sa maghapong ipinakikita ang liwanag ng sinag ng araw, at sa dilim ng gabi kung tinatakpan nito ang araw, at sa kalangitan at sa kanya na nagtayo nito, at sa kalupaan at sa kanya na naglatag nito, at sa kaluluwa at sa kanya na nagbigay ganap na sukat, anyo o hubog nito. Itinala ni Bukhari at Muslim na si Abu Huraira ay nagsalaysay na sinabi ng sugo ng Ala, bawat sanggol ay isinilang sa kalagayang fitra, likas na sumasamba at naniniwala sa nag-iisang Diyos. Subalit ang kanyang mga magulang ay ginawa siyang isang Hudyo o isang Kristiyano o isang Zoroastriano. Ito ay katulad ng isang hayop na isinilang. Mayroong kabuuang bahagi ng katawan, mayroon ba kayong nakita ng kahit isang pagkukulang nito? Sahih Muslim, Volume Hadith, bilang 2048. Pagkaraan, ipinakita niya sa kanya, sa tao, kung ano ang makabubuti at makasasama sa kanya. Sino man ang nilikha ng Ala para sa isang kalagayan, paraiso o impyerno, kanyang ginagawang magaang ito para sa taong ito upang makamtan niya ito. Ang patunay nito ay ang ayat na ito, aya bilang 7 at 8. At pagkaraan ay ipinakita niya ang makabubuti at makasasama sa kanyang kaluluwa. Amad, versikulo 4, kapitulo 438. At Muslim, versikulo 4, kapitulo 2041. Tunay na sino mang ginawang padalisayin ang sariling kaluluwa, siya ang magtatagumpay. At sino man ang ginawang tiwali ang kanyang sarili, siya ang mabibigo. Pinabulaanan, itinakwil ang katotohanan ng tribo ng Tamud ang sugo sa kanila, si Propeta Sali. Sa pamamagitan ng pagsuway, pagtalikod sa tunay na pagsamba at paggawa ng iba't ibang uri ng kasalanan, nang ang pinakamasama mula sa kanila ay humayo upang paslangin ang kamelyo. At ang sugo ng Ala ay nagsabi sa kanila, mag-ingat, huwag saktan, ito ang babaeng kamelyo na ipinadala ng Ala bilang pagsubok, at huwag hadlangan ang kanyang pag-inom. Subalit siya ay kanilang pinabulaanan at pinatay ang kamelyo, kaya't sila ay pinuksan ng kanilang Rab nang dahil sa kanilang mga kasalanan, at pinatawan sila ng magkakatulad na kapahamakan. At hindi niya ang Ala pinangambahan ang anumang kahinatnan ng mga ito.